İnanan sarsılsa da devrilmez başlıklı makalenize de ibace yaptığınız gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz mealindeki ayet-i kerime Uhud'u mütakiben nazil olduğunun nakledilmesinden dolayı sadece savaş ve maddi kuvvet ile ilgiliymiş gibi anlaşılabiliyor. Bu ilahi beyan günümüzün müminlerine ne ifade etmektedir? Esbab-ı nüzul bu meselenin bir yönüyle belki bir şifresi gibidir, çözümü gibidir. Fakat her şey değildir. Hatta esbab-ı nüzul çok defa Kur'an'ı doğru anlamada yanıltabilir insanı. Kur'an'ın bütünü birden görülürse, bütünü birden değerlendirilirse bu esbab-ı nüzul da birdenbire inkişaf eder. Şimdi bu ayet وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمْ لَعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşekliğe düşmeyin, tasalanmayın. Hakiki müminseniz, daha saf, daha duru bir manayla inanıyorsanız, mutlak zikir kemaline masruf, inanmanız gerektiği gibi inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Bu aynı zamanda bir İslami disiplin olan el-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh lemaatta da Hazreti Üstad'ın değişik yanlarıyla alıp analiz ettiği, tahlil ettiği konuya bakıyor, ona dayanıyor. Hak her zaman üstündür ve hiçbir zaman başka bir şey onun tepesine binemez, onu ezemez, onun sesini kesemez, onu yok sayamaz, onu yok edemez demek. Evet, şimdi bir şey var yani bir harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, meselenin o yanı var. O meseleyi görmezlikten gelme bir yönüyle gamsızlığı esasen İslam adına sinesi çarpmıyorsa bir insanın öyle yaşar. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların derdini kendi derdi gibi içinde duymayan onlardan değildir diyor. Şimdi bu meselenin duyulmaması bence olan hadiselerden daha büyük bir beladır. Alvar imamı belayı ekber oldur kim özünü gaflete salmış. Etrafında olup biten şeylerden hiç haberi yok. İslam çiğneniyor bir yönüyle. Dini mübini İslam ayaklar altında payman. Gelen ona toz sayıp geçiyor. Gelen giden toz sayıp geçiyor. Dahilde ona taarruzlar yapılıyor. Hariçte ona taarruzlar yapılıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yaşayan insanlar belayı ekber oldur kim özünü gaflete salmış. Bir kere onun duyulması lazım. Günümüzdeki şartların çok iyi okunması lazım. O şartlar karşısında yerimizin belirlenmesi üzerinde durulması lazım. Böyle bir durumda durmamız gerekli olan yer neresidir? Gerilimimizin ölçüsü ne olmalıdır? Bir insan bunları bilmiyorsa hadiseleri okuyup esas yerini belirlemesi lazım. Durduğu yerde değil de durması gerekli olan yerde durması ve ciddi bir metafizik gerilime geçmesi lazım. Şimdi işin bir yanı bu. Bunun bilinmesi iktiza ediyor. Orada verilmek istenen mesaj da odur. Yoksa insanların kuvve-i maneviyelerini kırmak, onları yese atmak, evet ümit meşalelerini söndürmek meselesi değil. Realiteleri bilmek lazım. Fakat bir diğer taraftan da bir yanıyla ümitle, bir diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğiyle bir kısım bile olsa inanmış insanların o safiyane inanmaları sayesinde yani bu Şebi Yelda bile bir gün ne diyelim yani belki ışık ordusu karşısında bozguna uğrayacak, hezimet üstüne hezimet yaşayacak Allah'ın izni inayetiyle şafakları şafaklar, fecirleri fecirleri takip edecek. Meselenin iki yanına birden baktırmak lazım. Meseleye bir Frenk ifadesiyle, manifesto nazarıyla bakılacak olursa bir günün çok iyi tespit edilmesi, teşhis edilmesi, illetin bilinmesi, O ikincisine gelince, hani inanmış bir insan olarak, ümitli bir insan olarak ve yapılan şeyler Cenab-ı Hakk'ın namütenahi kudreti, namütenahi kuvveti, namütenahi meşiyeti karşısında hiçbir şey ifade etmez. Hususunu canlandırma, ikisini birden ortaya koyma. O bir bütün halinde anlaşılması lazım. Bence işi sadece bir yanıyla alıp böyle karamsar tablolar çizmek kuvve-i maneviyeyi alır götürür. O Allah'a karşı güvensizliğin ifadesidir. O tarafı hiç görmeme, duymama meselesi sadece böyle oportunist mülahazalarla adam boşver olur yani gelir geçer bunlar da şimdiye kadar neler oldu, neler geldi geçti. Bu da gamsızlığın, tasasızlığın bir yönüyle, İslam'ın dertleriyle dertlenmemenin ifadesi olur. Hafizanallah sadece kendi şahsi ve hayvani hayatını yaşamaya bağlı işi götürmeden ibaret olur. İki şeyi birden görmek, birden değerlendirmek, birden bakmak lazım. Orada velâ teyinu velâ tehsenu yani acı bir tablo. Üst üste böyle kırılmaların yaşandığı bir yer orada. Pek çok çatlağın olduğu bir yerde. Allah Celle Celaluhu kuvve-i maneviyeyi takviye ediyor. Durumu onların nazarına veriyor. Tablo bu. E bunu siz işte kendi gücünüzü aşamadığınız görüldü. Akif'in ifadesiyle Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkar yol. Demek gibi bir şeydir aslında. Evet. Şimdi o dönemde o nazil olur ama sebebi nüzul has. Fakat mevzuun leh esasen amdır. Çok yerde yanılabiliriz burada. Mesela şu münasebetle bu ayet nazil olmuştur. Değil mi? Tekulune ma la tef'alun. Kur'an-ı Kerim'de belki 30 yerde Yahudi ve Nasara ile alakalı niye dediğinizi tutmuyorsunuz? Neden bozgunculuk yapıyorsunuz? Neden bu nifaka giriyorsunuz? Şimdi bu ayetin onlarla çok irtibatı var. Bütüncül bir nazarla bakmazsanız sadece onu biriyle sözleşmişsiniz. Bir muahede, muakadede bulunmuşsunuz. Sanki mesele sadece ona aitmiş. Bu, Kur'an-ı Kerim'deki enginliği daraltma demektir. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i dar havsalarınıza göre dar bir merci irca demektir. Bu açıdan sebebi nüzula, esbabi nüzula bakarak bazı şeyleri yorumladığınız zaman hakka hakkata karşı saygısızlık yapmış olursunuz. O bütüncül bir nazarla Kur'an-ı Kerim'e bakan insanların ancak görüp değerlendirebileceği bir şeydir. Hafızlık değil yani. Hafızlık o meselenin onda biridir. Kur'an-ı Kerim bir fihrist gibi. Nerede ne var onu bilme demektir. Nerede ne var yani. Bir kelime aklınıza geldiği zaman tehinu kelimesi. Falan yerde tehinu şurada kullanıyor. Gevşekliğe girmeyin. Filan yerde şu münasebetle. Falan yerde şu siyak, şu sibakla. O şurada şöyle bir açılım gösteriyor. Diyecek kadar o meseleye vakıfseniz şayet sebebi nüzulun da birdenbire orada. O gün mahsus o vakayla alakalı inmenin dışında birdenbire çok geniş bir enginliğe ulaştığını görürsünüz. Kucaklayıcılığa ulaştığını görürsünüz. Şimdi bu da öyle bir şey. Vela tehinu ve la tahsenu ve entumul alemle inküntüm müminin. Ne zaman olursa olsun her zaman bu türlü gailelerle, badirelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Her zaman çok korkunç böyle her şeyi yıkıp alt üst eden fırtınalar esebilir. Kasıp kavuran yangınlar olabilir. Çok ciddi telatümi envaca maruz kalabilirsiniz. Gemi bütünüyle sarsılabilir. Orada dasitani mahiyette adeta bir manifesto içinde meselenin şerh edildiği gibi ölü olabilir işte. Bütün o hadiseleri bilmek lazım. Karşı tarafı bilmeden sadece kendi bildiğinle o meselelerin üzerine gidersen çok defa kendine de arkandakilere de sağında solundakilere de fiyasko yaşatırsın. Falso yaşatırsın hafizan Allah. Nasıl hadiselerle karşı karşıya bulunduğunu bilmen lazım. Hangi güçlerle karşı karşıya bulunduğunu bilmen lazım. Ona göre ümit açısından, ona göre reci, Allah'a dayanma açısından, esbaba riayetin yanı başında aynı zamanda teveccüh açısından gerekli olan şeyleri yapacak Ondan sonra da işte orada dediği gibi, eğer mümin iseniz, Allah'a yürekten inanıyorsanız, potansiyel olarak üstünsünüz. Sonra Allah'ın izniyle, inayetiyle, esbaba riayet ettiğiniz, yani izzete ve azamete perde, esbabı değerlendirdiğiniz zaman, meseleyi diğer taraftan da realize etmiş olursunuz. Demek gibi bir şey oluyor. Külliyatta ifade edildiği gibi, Allah şahıslara değil de insanların vasıflarına bakar ve vasıflarına göre mükafatlandırır. Onları vasıflarına göre değerlendirir. Bu aynı zamanda hasen bir hadis-i şerife dayanır. İnne Allah la yanzuru ila suverikum. Bazılarında velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum var. Bazılarında da sadece velakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin şekillerinize, suretlerinize değil. Genişletebilirsiniz bunu yani. Irkınıza, milletinize, milliyetinize değil. Tarihi geçmişinize değil. Ruh ve mana köklerinizin sağlamlığına değil. Allah sizin kalplerinize bakar. Niyetlerinize bakar. Kendisine teveccühünüze bakar. Ona göre değerlendirir. Şimdi buna irca edilebilir orada. Orada da diyor ki, o lemaattaki tahlilinde diyor ki, o esas neden yani biz geriyiz, onlar ileridir meselesi. Diyor ki her müminin her sıfatı mümin olması şart değildir. Yani bazen istese de istemese de bazen bazı müminlerin bazı sıfatları kafir sıfatı olabilir. Sıralanabilir bunlar. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Yani kafir kafirdir de Allah'ı inkar eder. Mümin de mümindir, Allah'a iman eder. Fakat bir insanın kamil mümin olması esasen bütün sıfatlarıyla, bütün evsafıyla, bütün hususiyetleriyle mümin olmasına bağlıdır. Çok defa tekerrür ettiği gibi mutlak zikir kemaline masruftur. İnanan deyince hakiki manada kim inanıyorsa o kastedilir. Ben de biraz inanıyorum. Hakiki manada değilse hakiki inanmış insanlara Cenab-ı Hakk'ın vaadi senin için söz konusu değildir. Şimdi diyelim ki mümin sıfatı Allah'a çok iyi yürekten bağlanmayı gerektiriyor. Bu mümin sıfatıdır. Mesela ihsan şuurunu gerektiriyor. Görüyor gibi kulluk yapma. Cenab-ı Hak karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde el pençe divan dururken hakikaten onun tarafından görülüyor olma mülazasıyla ibadet taatını yerine getirme. Hakkı manada mümin bu. Bir insan böyle değilse, mümin olsa da, kendisi için cennet söz konusu olsa da fakat sorgulanabilir halleri var demektir bunun. Delikler var demektir. İmani dünyasında bunun güve var. Güve musallat olmuş demektir bunun. Yani iman, İslam ve ihsan. Bunlar aynı kategoride mütalaa edilen şeylerdir. Mesela başta bu. Bir diğer mesele, mesela metotlu olma mevzu. Bir mümin sıfatıdır. Metotsuz, karma karışık hareket etme, bu kafir sıfatıdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu mümin sıfatlarına göre muamele yapıyorsa sistemli, disiplinli, çalışan insan orada kazanır. Kafir bile olsa dünya cihetiyle kazanır. Ahiret meselesi söz konusu olmayabilir. Mesela çalışkanlık, say. Yine Mesnevi Nuriye'de o notalarda ifade ettiği gibi. Say çok önemli bir şeydir. Mesela bu bir mümin sıfatıdır. Tembel tembel yatma, yan gelip kulağın üzerine uzanma meselesi, bu bir kafir sıfatıdır. Ömrünü tembel tembel kahvelerde oyun oynayarak, sigara dumanı yudumlayarak, çay içerek geçirme bir kafir sıfatıdır. Yanlış anlamayın. Böyle yapan kafir olur demek değildir. Fakat bu mahiyeti maneviyesine, İslam mahiyeti nefsül emriyesine bir kafir sıfatı yerleştirmiş orada. Orada siyah bir nokta var demektir. Şimdi birisi de harıl harıl çalışıyor ve sistemli çalışıyor. İşte o da o mümin sıfatı, onunla ittisaf ettiğinden dolayı kafir de olsa, zalim de olsa muhakkaten başarılı olur. Orada öyle diyor zaten. Muhakkaten başarılı olur ama vel akibetü lil müttakin hakikatini vurguluyor. Yani bir gün o müminler de dönecek, dolaşacak, gelecek, görüngesini bulacak. Onlar da zatlarıyla mümin oldukları gibi aynı zamanda evsaflarıyla da mümin olacaklar demektir. Vel akibetü lil müttakin. El hakku yalu ve la yu'la aleyh. mutlak değil diyor zaten o mesele. Mesela mesainin tanzimi, tanzim edilen çalışması terakkilerin esası diyor. Mesainin iyi tanzim edilmesi, insan ne zaman yatarım ben, ne zaman kalkarım, ne zaman çalışmalarımı sürdürürüm, nasıl çalışırım, bunlar mümin sıfatıdır. Şimdi bu mümin sıfatı bir müminde varsa ona göre mükafatlandırılır o insan. Bu yoksa cennete gitme başka bir meseledir. Fakat dünyada muvaffak olma olamam başka bir meseledir. Şimdi birisi kafirdir. Ne türden kafir olursa olsun mesaisini çok iyi tanzim etmiş. Çok sistemli yaşıyorsa şayet. Uykusu belli, kalkması belli, çalışması belli. Hangi konuda nasıl çalışacak o belliyse bu bir yönüyle çok kısa bir zaman içine çok şeyler sıkıştırır. Dolayısıyla o mümin sıfatının bereketini görür o. Allah Rabbül Alemin'dir. Dünyada onun mükafatını verir. İmanın mükafatı ahirettedir. Mesainin tanzim edilmesi, iş bölümü yapılması mevzu. Kim neyi daha güzel beceriyor, onun ona verilmesi. Nadanlara çok önemli, çok hayati emanetler tevdi edilmemesi. Bu bir mümin sıfatıdır. Bunun yapılması lazım. Biri bunu yapıyorsa o başarılı olur. Müminler bunu yapmıyorsa, bunlar yine bir yönüyle evsaflarına siyah bir nokta düşürdüklerinden dolayı hep yenik yaşarlar. Onlar hep mağlup yaşarlar. Mesela birbiriyle yardımlaşma. Bu çok geniş alanlı bir meseledir. Rençverlikten alın da bunu, bağcılıktan alın da, biri aşılamayı çok iyi biliyordur, biri sulamayı çok iyi biliyordur, biri timarı çok iyi biliyordur, biri budamayı çok iyi biliyordur, birbirlerine yardım etmeleri lazım. Kariyer yapıyorlar. Arkadaşları var, kardeşleri var bu mevzuda. Doküman açısından ona yardım etmek meselesi o taavün düsturunun işletilmesi demektir. O arkadaşımızın 5 seneye, 6 seneye, 7 seneye zorla sıkıştıracağı şeyleri bu taavün düsturunun işletilmesi sayesinde 2 senede, 3 senede yapabilirler bunu. Yardım ellerini uzatırlar. Dolayısıyla bir doktora yapacağım, bir master yapacağım diye 5 sene, 6 sene, 7 sene, 8 sene Allah bunca zamanın israf edilmesini sorar o insana. Bu kadar tembellik kafir sıfatıdır. O kardeşi bir anda hemen o kerteye atlamasını sağlamak, o mevzuda taavun duygularını geliştirmek ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresinde iki defa tekrar ediyor bunu peşi peşine. Birru takvada birbirinize yardımcı olun diyor. Günahta, masiyette, isyanda zinhar birbirinize destek olmayın diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir emridir. O taavun düsturunun desteklenmesi, o meselenin bir yönüyle uygulanması meselesi terakkinin esası olarak söyleniyor orada da. Bu lemaatta üzerinde durulan şeyler. Bu açıdan geriye dönelim. Mesele mümin sıfatı, kafir sıfatı. Bir mümin, mümin sıfatlarıyla muttasifse Allah Celle Celaluhu ona bakar, onu yükseltir. O sıfatlarla ittisaf edeceği ana kadar dünyada bir kısım kayıplar yaşayabilir. Kayıplar bazen nimet olabilir. Şimdi ekonomik kriz gibi hani diyorlar ya, bu bize yeni ufuklar açabilir. Yani bozuk bir zamanda, başarılı olunamayacak bir zamanda Allah'ın izni inayetiyle ayakta durmasını becerebilirsek şayet, ilahi nimetler sağanak sağanak başımızdan döküldüğünde bu boşluğu çok rahatlıkla kapatabiliriz. Yani öyle bakmak lazım. Tabiri diğerle belki böyle bir kriz alternatif yollar araştırmaya bizi sevk eder. Mesela şimdilerde düşünüldüğü gibi körfez sermayesine yönelme, Afrika gibi vakir ülkelere yönelme, oralarda yatırım yapma, o insanların gelip bizim ülkemizde yatırım yapmalarını sağlama, müşterek projeler geliştirme gibi şeyler bunlar. Bu kriz bizi böyle araştırmaya sevk ediyorsa, bu ızdırarların, ihtiyaçların bizi araştırmaya sevk etmesi demektir. Bir yönüyle belki zaruret en büyük mürşittir, ihtiyaç en büyük mürşittir. O zaruretin eliyle, o ihtiyacın eliyle şimdiye kadar bir türlü düşünemediğimiz, üzerine gidemediğimiz, değerlendiremediğimiz şeyleri değerlendirme imkanı olabilir. Bu açıdan da böyle dar bir tünelden geçtikten sonra inşallah ferah feza bir iklime ulaşma imkanı da olabilir. Bir şehraha ulaşma imkanı da olabilir. Yani Cenab-ı Hak bu evsaftan dolayı eğer bizi hırpalıyorsa, sıkıştırıyorsa zaruretler uyanmamıza, gözümüzü açmamıza, önümüzü görmemize, hedefi bir daha gözden geçirmemize vesile oluyorsa, bu da Cenab-ı Hakk'ın daha farklı şekilde bir rahmet tecelli, dalga boyunda bir tecellisidir. Ashab-ı kiramın dinin esaslarına ait nakilleri ile mucizeler gibi harikulade hallere dair rivayetleri arasında bir farklılık var mıdır? Sahabe efendilerimizin bu konudaki tavrı, seleflerimizin ve büyüklerimizin söz, hal ve hareketlerini naklederken hangi hususlara dikkat etmemizi talim buyurmaktadır? Şimdi ashab-ı kiram efendilerimiz, Efendimiz'e ait her şeyi zannediyorum kemal hassasiyetle almışlar, korumuşlar, nakletmişler burada. Bile bazıları fevkalade hassastır. O mevzuda kullanılacak kelimeleri seçme mevzuunda bir sarraf hassasiyeti içinde seçmişlerdir. Ancak hiçbir zaman mühime ehemme tercih etmemişlerdir. Ehem üzerinde, yani daha önemli olan şey üzerinde daha bir hassasiyetle durmuşlar. Tabiri diğerle onların uhrevi ve dünyevi hayatlarını, burada da neyin tercih edileceği açısından ben birini tercih ettim. Uhrevi ve dünyevi hayatlarını, zat-ı uluhiyete karşı vazife ve sorumlulukları, bunlar onları çok alakadar ettiğinden, belki bi'seti enbiyaya bais ve badi olan şey de bu olduğundan, Allah peygamberler niye göndermiş? Onların yolunda işte doğruyu yaşayalım, sırat-ı müstakimi yaşayalım ve sonra sırat-ı müstakimin sonucu saadet-i ebediye mazhar olalım. Çünkü bu mevzuda onların hassasiyetleri daha fazla. Yani bir iman meselesi, imanın bütün erkanı, bir İslamiyet meselesi ve bunların batını yönleri, zahiri yönleri bunun, ismi zahirin bir tecellisidir. Bunların iç yönü, huduyla, huşuyla, onlar da o işin batını yönüdür, iç yönüdür, özüdür, ruhudur. Dışında kalanlar, zahir perestler, dün de geçmişti zannediyorum. İçine nüfuz edenler de, dışını nazar-ı itibar almakla beraber el-elfaz kavalibul maani bildiğiniz gibi bu söz İbn Hacer'e ait. Yani kalıba da saygı, işin özüne de saygı, ruhuna da saygı, ikisine saygı. Bu davayı nübüvvetin varislerine müyesser olmuş şeyler ve başta sahabe-i kiram öyledir. İşin özüne de, ruhuna da ve zarfına da, kalıplarına da kemal hassasiyetler ayet etmişlerdir. Fakat mükellefiyet adına en önemli şeyler nelerse kemal hassasiyetle onlar üzerinde durmuşlar. Onlar üzerinde münazaralarda bulunmuşlar. Onlar üzerinde taati efkarda bulunmuşlar. Tartışma değil, münakaşa değil. Belki siz öyle diyebilirsiniz. Bazıları bazılarının dediklerini kabul etmemiş olabilir de fakat doğruyu kendi duyduğu, kendi hissettiği gibi bildiğinden dolayı onun o mevzuda taviz vermesi düşünülemez. Onlar o kadar sadakat insanlarıdırlar. Farklı mülazaları olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değişik zamanlarda konjöktürel olarak ifade buyurduğu bazı şeyler vardır. Onları tamim cüretine girenler olabilir. Her zaman falan. Hususi bazı kimselerin bazı ruh haletlerini ifade sadedinde ya şeref nüzul olmuş Kur'an ayeti veya şeref südür olmuş Efendimizin beyanı, bunlar hususi bazı insanların bazı vasıflarıyla alakalı olduğu halde bunu tamim etme gibi bir şeye girmiş olanlar olabilir. Bir örnek verme açısından. Mesela diyelim ki ezhebtum tayyibatüküm fi hayatikümü dünya. Ebu Zer gibi, bu Ebu Zer ekolü diyeyim, o ekole mensup olan insanlar gibi, ta Ömer bin Abdülaziz'e uzanan çizgide bir sürü insan dünya nimetlerinden aşırı fazlasıyla istifade etmeyi ahiret nimetlerini dünyada yiyip bitirme şeklinde algılamışlar. Ezhebtum tayyibatüküm fi hayatikümü dünya. Dünya hayatında iyilik adına elde ettiğiniz her şeyi yiyip bitirdiniz. Tamim etmişler bunu. Ama bu cumhurun noktayı nazarı değil. Bütün ashab-ı kiram böyle anlamamış. Onlar hussi mahiyette bazı kimseleri hedef alarak bazı evsafı biraz evvelki mülazaya bağlayabilirsiniz. Yine evsafa bağlayabilirsiniz. Yani tamamen böyle çakır keyif, serazat, kendini bohemliğe salmış, 23. sözde ifade edildiği gibi yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatma, ahlakı içinde bulunanları hedef alarak şeref nüzul olmuş veya şeref sudur olmuş bir meseleyi herkese tamim etmişler. Onun için Hazreti Ömer bin Abdülaziz zeytinyağını, hani benimki çok lüks oluyor, burada arkadaşlar yanına peynir de koyuyorlar. Zeytinyağına ben de ekmeğimi banıp yiyorum ama yanında onun zeytin var. Bir de bir yumurtanın sarısını çıkarıp beyazını veriyorlar. Onu yiyorum. Ve her gün Allah'a yemin ederim bakıyorum. Diyorum ki sen krallar gibi yaşıyorsun. Mütrefin, pisliğin tekisin sen diyorum. Ömer bin Abdülaziz zeytinyağını ekmeğini banıp yiyor. Milletin en fakiri böyle geçinir diyor. Halası geldiğinde işte o daha evvel Velid tarafından, Abdülmelik tarafından her ay 10 bin akçe veriliyormuş kendisine. Yeğenim diyor, 10 bin akçe diyor, ben diyor milletin malını sana vermem ki halacığım diyor. Sana ama bir yemek ikram edeyim diyor. Bir tabağın içine bir zeytinyağı, bir de kuru ekmek koyuyor önüne. Bu Emevilerin inkişaf döneminde, devletin Türkiye kadar 20 olduğu bir dönemde ve hazine öyle dolup taşıyor bu dönemde. Şimdi böyle bir insan اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فَحَيَاتِكُمُ dünyaya bağlı, dünyada Cenab-ı Hakk'ın sizi ihsan ettiği güzellikleri yiyip bitirdiniz. Ahirete hiçbir şey bırakmadınız. Hazreti Pir de buna bir gönderme, bu mülahazaya bir göndermede bulunuyor. Allah dostlarından bir tanesi, açlık, susuzluk, sefalet, perişaniyet derken önlerine onların ukrevi alemlerinden kerpiç ölçüsünde bir altın düşüyor. Beyne diyor ki bu nedir diyor. Diyor öbür taraftaki binamızın bir parçası diyor. Vallahi diyor burada aç susuz ama bence öbür tarafta her şeyin tamamiyetine binaen veya onun hatırına diyor. O gitsin yerine ben burada aç durmaya razıyım. Bunlar اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فَحَيَاتِكُمُ dünya çizgisinde, yörüngesinde hayatını sürdüren insanlar. Hususi içtihat bunlar. Şimdi böyle yapmasa bir insan günaha girmez. Önemli olan mesele israf etmemek, haram yememek, zekatını vermek, öçrünü vermek, cizyesini vermek, varsa elinde harac arazisi, harac arazisini vermek ve fevkalade halde kutubun el-adaletül içtimaiye fil İslam'da ifade ettiği gibi İbn-i Mace'deki bir hadise dayandırarak ifade ediyor onu. Devletin diyor aldığı normal, mutat, Kur'an'ın belirlediği ölçülerin dışında milletten ihtiyaç anında yeni vergiler, yeni vergi matrahları da onlara takdir edebilir ve alabilir onların elinden. Şimdi bir insan bunların hepsini yapıyorsa sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Ve bu insan iyi insan değildir, iyi mümin değildir diyemezsiniz. Fakat hayatını çok hassas o çizgide götüren insanlar var. Ebu Zer de böyle. Bir diğer mesele de yine o çizgiden o çizgiye kadar Ebu Zer ile Ömer bin Abdülaziz arasında tam bir asır var. اَلَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu bilindiği gibi o dönemde kent peşinde koşan Yahudiler hakkında nazil olmuş bu ayet-i kerime. Şimdi bir mümin de esasen bu bir Yahudi sıfatıysa kenz yapma, stok yapma, sürekli stoktan stoğa, stoktan stoğa ve günümüzde modern stokçuluk, bankalar, faiz filan, kapalı şeyler, faiz, ribalar filan bu dönemde. Şimdi Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Osman'ı da bu mevzuda haşlıyor. Muaviye'yi de haşlıyor. Diyor, kenz yapıyorsunuz siz diyor. Ve kenz yapanlar hakkında işte Tevbe Sure-i Cellesi'nde şu ayet nazil oluyor. Allah sağda solda biriktirdiğiniz bu paraları öbür dünyada kızdıracak, alnınıza, yanlarınıza damga basacak sizin diyor. Öyle anlıyor Hazreti onu. O çizgide dünya kadar insan da o meseleyi öyle anlıyorlar. Fakat bu yani hussi mahiyette, hussi bir vasfa müteallik nazil olan ayeti veya o mevzuda şeref südür olmuş bir hadis-i şerifi tamim etmek suretiyle içtihat hatası yapmış oluyorlar. Cumhur'a gelince onlar öyle anlamıyorlar o meseleyi. Sahabe-i kiram firaset insanları, dinin ruhunu kavramış insanlar gerçekten her zaman fakirin benim mülazam olması itibariyle değer atfedilemez de Fakat değer atfedilen bir mesele olması itibariyle ben de mülahazamı ona bağlıyorum. Efendimiz nasıl hususi mahiyette özel bir donanımla gönderilmiş, ondan sonra o emanetin emin emanetçileri de hususi mahiyette sanki o işe memur edilmiş insanlardır. O bakımdan onların aksettirdiği seviyede, temsil ettiği seviyede bir başkasının o işi ortaya koyması mümkün değil. Onun için günümüzün büyüklerini ifade ederken bile onlara asliyet planında, bunlara zilliyet planında. Onlar asıldı, bunlar iz düşümüydü onların diyoruz. Yani Sidret-i Müntaha ile yeryüzündeki Beytullah gibi bir mesele. Aradaki fark o. Evet, o farkı da vurgulamakta yarar var. Sahabe-i kiramın fevkalade bir hassasiyeti vardı. Yani onlar için Allah'a yaklaşma mevzuunda, feraizle yaklaşma mevzuunda, kanatlanma mevzuunda, nafile ile o cebrenli noksan bir ameldir. Kırığı, yırtığı telafi etmek suretiyle zat-ı üluyet onların gören gözleri, işiten kulakları, tutan elleri. Ve sonra o tabir mecaz dahi olsa kullanmadan, kaçındığından dolayı her zaman bu onları hakka yürütmesi mevzu. İşte o da o nevafille, yani nafilelerle esas noksanlar telafi edildiğinden dolayı insan orada velayet çerçevesinde bir mazhariyete ulaşıyor. O seviyeyi ihraz ediyor. Asıl yükselme farz da oluyor. Fakat farz üstü o şeyle Allah gören gözleri, işiten kulakları, yani Allah gördüğü şeyleri doğru gördürüyor, duyduğu şeyleri doğru yorumlamaya sevk ediyor. Doğru şeylere el uzatmalarını temin buyuruyor ve onları doğru istikamette yürütüyor demek. Şimdi bu hususlarda kemal hassasiyetle işin üzerinde duruyorlar. Öbür meselelere gelince onlar bir yönüyle mucizeler gibi, kerametler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den davayı nübüvveti ispat adına onun eliyle Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen şey, hani bu sözlerle de mucizenin tarifi ortaya konmaya çalışılıyor. Yarattığı şeyler saygı duyuyorlar. Onları da takdirle yad ediyorlar. Fakat o mucizeler içinde haninül ciz gibi bir şey şahsen mütevatir. Çünkü bir cami içinde cereyan ediyor, mescid içinde. Diğerleri nev'en mütevatir gibi, meşhur gibi oluyor. Nev'en ne demek yani? Mesela parmaklarından suyun akmasıyla alakalı bir kere şurada, Hüneyn'de, bir kere bilmem Tebuk'ta, bir kere bilmem nerede, bir kere falan kuyunun başında, bir kere filan leğenin başında filan, böyle ayrı ayrı bir insan, iki insan rivayet ediyor. Bunlar ayrı ayrı hadiseler ama fakat aynı türden olmaları itibariyle sanki bunlar da nev'en mütevatir gibi oluyor. Bu şunu gösteriyor. Yani sahabe-i kiram din olarak, farz olarak, nevafil olarak kendilerini kucaklayıp kurbi ilahiye yükseltecek ama amudi ama ufki, kurbi ilahiye yükseltecek şeylerin dışındaki hususlara çok fazla iltifat etmiyorlar. Mutlaka uğurda da belki hani canlarını verebilirler de esas bizim için hayati olan şey, önemli olan şey Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirme diyorlar. Diğer bir taraftan da kendilerinden bile böyle bu türlü şeylerin zuhuru onu görmezlikten geliyor. Belki hiçbir zaman böyle ittifak, rastlantı, tesadüf demeyen bir cemaat varsa o da sahabidir. Ama şimdiye kadar belki hiç söylenmemiş bir şey söyleyeceğim. Onların dahi bu tabirleri kullandığı bir mesele varsa kendi ellerinden, kendi ayaklarından, kendi tavırlarından, kendi davranışlarından meydana gelen harikulade şeylere karşı bu bir rastlantıydı, bir kere oldu falan diyecek kadar o mevzuda merttirler. Yüreklidirler hafizan Allah. Çakadan uzaktırlar onlar. Katiyen o türlü şeylere girmezler. Ayaklarını böyle düz yere basarlar. Bu bize yeter. Kün inden nas iferden minen nas, Hazreti Ali söylese de o hepsinin sesi ve soluğudur. İnsanlar arasında insanlardan bir insan. Şimdi kendilerini bile böyle nefyeden bu insanlar, hani diğer meseleler karşısında da öyle dururlar. Onun için iki türlü tavırları vardır. Yani bir kemal hassasiyetle üzerinde yoğunlaştıkları, konsantre oldukları konular, bir de olsa da olmasa da yani bize Allah'a yaklaştırıcı bir yanı yoksa bu meselenin, Olsun, biz zaten inanıyoruz o zata. Yani Hazreti Ebu Bekir akidesi. Gelip diyorlar ki, sahibin diyor ki, bu gece ben buradan Mescid-i Aksa'ya gittim. Oradan da göklere çıktım. Kendisinden duydunuz mu diyor bunu? Duyduk diyorlar. Hiç gelip o meseleyi bir yönlü istifsar etmiyor. Ya Resulallah, böyle bir şey dedim mi? Böyle bir şey var mı? Demeden. Diyor ki, onu bu söylüyorsa ben ona inanırım diyor. Çünkü zaten ben sabah akşam gökler ötesinden mesaj getirdiğine inanıyorum onun. Ne olacak ki o diyor. Şimdi berisinde o şeylerin bütününü bir yönüyle belki çaka gibi görüyorlar onlar. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmayan şeylere, yaklaştırma vesilesi olmayan şeylere çok fazla iltifat etmiyorlar. Vaka, hani o mucizatın da böyle insanlar bir yüreklendirme yanı olabilir. Kuvve-i maneviye sarsıldığı bir dönemde, dehrin hadiseleri karşısında böyle bir çare kalındığı bir dönemde, yalnız kalmadıklarını hatırlatma adına Allah Celle Celaluhu bu türlü şeylerle mevcudiyetini hatırlatır. Olabilir bu. Bu Hazreti Gazali'de de olabilir. İzzi İbni Abdüsselam'da da olabilir. İmam-ı Rabbani'de de olabilir. Hazreti Pir de çok defa ifade ediyor. Yani sikke-i tasdikteki şeyler, bunları yazmak benim içimden gelmiyordu diyor. Fakat ben yarım ümmi, etrafımda işte şunlar var, 5-10 tane insan var. Bu dönemde çok önemli bir hizmet görülüyor. Bunların kuvve-i maneviyelerinin takviyeye ihtiyacı vardı. O bakımdan o tevafuklar, Kur'an-ı Kerim'de lafz-ı celalelerin veya lafz-ı celallerin alt alta gelmesi gibi, bu mucizat risalesinde Muhammedur Resulullah hakikatinin alt alta gelmesi gibi, ayrı ayrı müstensihlerin ayrı ayrı yerlerde yazdıkları halde hepsinde böyle denk gelmesi o meselenin. Hatta çok defa diyor ki, şu risalede diyor, bütün sayfa başlarında hep elif gelmişti diyor. Şurada da şu gelmişti demek suretiyle. Veya işte Celcelutiye müracaat etmek suretiyle. Şah-ı Geylan'ın kasidesine müracaat etmek suretiyle. Çevresindeki o insanların kuvve-i maneviyelerini takviye adına bir kısım şeyler yapıyor bu. İhtiyaç var ona ve bunlar konjöktüreldir. Esas değildir, daimi değildir. Onun söylediği şeylerin temelini teşkil edecek şeyler de değildir. İhtiyaca binaen olmuş. Şimdi bu zilliyet planında cereyan eden şeyler, asiyet planında da Efendimizin mucizeleri veya kerametleri, bunlar da o gün ihtiyaç olduğundan dolayı kuvve-i maneviyeyi takviye adına bazen ihtiyaçlar karşısında bu türlü şeyler zuhur etmiş, susuz kalınmış. Suda bereket olmuş, aç kalınmış, yiyeceği şeylerde bereket olmuş olabilir. Ve bunlar daimi değil. Bir yönüyle de o döneme mahsus, mütemadi değil. Ama onun mesajının esası kıyamete kadar devam edecek hakaiki havi bir şeydir. İnna nahnu nezzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Hism-i hasini korunması gerekli olan şeydir. Saygılı olunması gerekli olan şeydir.